Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og vi er tilbage med Andejagt, der sendes fra Folkemødet på Bornholm. Jeg har fortsat besøg af politisk kommentator Søs Marie Serup. Og så har jeg fået besøg af europaparlamentariker Morten Messerschmidt. Velkommen til dig. Mange tak. Og medlem af Folketinget for Venstre, Jakob Engel-Schmidt. God formiddag, mine damer og herrer. Og godt at se, at du nåede at komme her lige 30 sekunder, før vi skulle sende Jakob. Jeg kom direkte ned fra licensradiofonien, så det var simpelthen en spidsrod gennem paraplyer og organisationer med tilbud om flyers, bolcher og andet godt. Altså licensradiofonien, jeg antager det, det er, ja, ja, du har været nede og diskutere hvad? Kunstig intelligens. Ja. Bliver sådan nogen som os erstattet? Bliver Morten Messerschmidt og jeg overflødig, når man udvikler algoritmer, der kan tænke rationelt politisk, og i stedet for at have sådan nogle... Ja, nu er du jo liberalist, så der skal ikke så meget til, kan man sige. Altså, men jeg sagde jo nej. Åndelige væsener. Jeg sagde jo nej. Jeg sagde i forhold til John Rawls, den her tankegang, men man ikke ved, hvilket menneske man bliver født sover ind i, hvilken fremtid. Er vi nødt til at have nogle etiske diskussioner om, det sjove er, at materialistisk tænkte mennesker mener jo, at al rationel adfærd kan deduceres ned til en algoritme. Så, og det er jo det, der ligger i alle. Nu havde jeg i dagen med, så det var faktisk en ganske spændende debat. Og der er sådan set, at socialist, eller liberalist eller kommunist, det er alt sammen skåret over den samme liste. Det eneste ideologi, der sådan set indeholder mennesker. Ved I kører bare videre. Jeg skal alligevel tisse. Jeg går lige over på det lille bibliotek, der så snakker I bare videre. Nå, i den her time, der skal vi tale om weekendens terrorhandling i Orlando. Og om en sag, som du har været indover, Jakob Engel-Schmidt, en sag om muslimske elever, der udvandrer fra undervisning på VUC. Og smadrer møblerne. Undervises samtidig, eller... Altså, jeg antager, at man smadrer møblerne, før man udvandrer, men... Eller så kan det være, at man udvandrer, så kommer man tilbage, og så smadrer man lidt. Tak. Men det er en kongelig affære, det er noget Naja Marie Eid, de bliver farvet over. Yes. Og en dag også, hvis der undervises i grundloven. Det kommer vi til. Vi tager ikke fat på det nu, fordi vi vender tilbage. Først, Morten Messerschmidt, så vil jeg lige spørge ind til en episode på Dragsholm Slot for nogle uger siden. Du har jo tidligere her i programmet udvist, hvad man kan kalde en mådelig beundring for forfatteren Susanne Brøgger. Ja, det er Gud, jeg har. Så har jeg i givet fald været i en eller anden sjældent meget, meget frustreret tilstand. Jeg kan ikke forestille mig nogen som helst beundring og udtrykke for det kvindemenneske. Men du mødte hende tilfældigvis. Ej, det er der ved Gud. Der er altid sådan lidt hadkærlighed, når det er med dig. Det er et kærlighedsforhold, aldeles uden kærlighed. Jeg tror også, du er vild med, Hækler? Anne-Marie Hæler? Ja, Hæler, undskyld. Ja. Hæler? Hæler. Ja. Kunne du godt. Nå, du mødte hende tilfældigvis. Prøv en gang lige at fortælle, hvad var det, der skete? Ja, det var faktisk det tætteste, jeg har været på et traume igennem meget, meget lang tid. Jeg stod og talte op på Dragsholm Slot i en meget, meget smukke omgivelse ude i den her flotte, eller tæt på den her flotte urtehave for nogle meget begavede mennesker, Søseops klientel, som Michael Christiansen havde inviteret, og stod og redegjorde for Brexit i forskellige scenarier, og hvad der nu måtte ske osv. Og pludselig, midt i den gode stemning, pludselig mærker jeg bare, at temperaturen falder. Og først så troede jeg, at det var dukken, der var faldet, men det var det ikke, fordi klokken det var kun 18.30 eller noget. Jeg siger, nej, pludselig så hører jeg den her stemme, Brøggers stemme, og det er ikke Mads Brøgger, nej, det er altså denne Susanne Brøgger. Jeg troede, hun var i Sverige, så jeg tænkte, det kan ikke passe, hun taler med uden nogen som helst svensk eller skånsk accent, det kan ikke passe, at hun stadig befinder sig i det her latterlige lille land, som hun sikkert ville betragte. Nej, så stod hun der ved siden af mig. Aldrig har jeg været så distraheret, så tæt på at blive hyldet ud af noget før. Han råbte hun der så som den bammel smukke ejer. Det var det, som, ja, det er jo det, som efterfølgende blev diskuteret, for hun gjorde det selvfølgelig på sin vanlige, sådan socialistisk, subtile måde, ikke sandt, ved at stå og omfavne et eller andet menneske med et vokabularium så højt og brallerne, så alle på terrassen måtte opdage det. Og derfor så kunne jeg jo ikke undgå, jeg prøvede selvfølgelig bare at lade, som om jeg ikke vidste, hvem hun var, og jeg ikke så hende. Men ligesom både ved hendes gestik og hendes adfærd og tale osv., forsøgte hun simpelthen at suge hele terrassens opmærksomhed over på sig. Og det er du selv ikke vant til, er du det, Morten Messerschmidt? Det var modbydeligt. Ja, at du skulle dele opmærksomheden lidt, ikke? Med en anden. Nej, det har jeg ikke. Altså, når det er charmerende kvinder som dig, Anna-Sophia, så vil jeg meget gerne. Det vil ikke bare dele, så vil jeg også give dig en opmærksomhed. Siger manden, der lige nu sidder i en anden mands skjorte, som du har sovet i. Ordentligt. Der er en grund til, at jeg laver radio, ikke? Jeg har overhovedet ikke sovet i en anden mands skjorte. Du plejer ellers at være det, Morten Messerschmidt. Du plejer at være ulastelig klædt. Det første gang, jeg har set dig med en krøllet skjorte, så siger du, ja, det er en anden mands skjorte, jeg har sovet i. Da jeg kiggede ind i skabet i morges, hvor jeg selvfølgelig i går, da jeg ankom, havde hængt mit tøj ind, så går det op for mig, at den hvide skjorte, jeg har taget med til i dag, er en smokingskjorte. Ja, og det duer jo selvfølgelig. Nej, den kunne du jo kapte. Og så spørger jeg selvfølgelig min rådgiver, han har en skjorte til mig, og jeg vil ikke gøre for, at det er rådgiverfasong ikke at stryge sine skjorter videre, King. Jeg var til et arrangement går aftes nede på Allingehavn, som ja? Du ville have hadet hele dit hjerte. Hvad, Susanne Brygger det sagde? Nej, DJ Battle, Esben Bjerre og Sisse fra P4. Mm. To hold, et blåt og et rødt. Peter Kofod repræsenterer jo Dansk Folkeparti. Nej, hvor fint. Skal være at vælge et nummer, lave et sceneshow til. Ja. Og så vil publikum, det er jo Politikken Plus segmentet, vi har med at gøre, via tilråb og klapsalve afgøre, hvem der vandt. Selv sagt vandt blå blok, eller hvad hedder det, rød blok, naturligvis. Jeg, jeg valgte at spille Guns N' Roses' Sweet Child of Mine. Og er så citeret for at sige, at den, der spiller den bedste elgitar, kan så eventuelt blive taget i betragtning til minister i næste regering. Ja. Jeg forestiller mig, at du vil have elsket sådan et arrangement. Ja, fordi man har jo nærmest indtryk af, når man ser ministerholdet, at det er, så er det, sådan, de bliver udvalgt. Ja, i allerhøjeste grad. Det er også det, vi skal gerne være med. Hvem spiller egentlig bedst guitar? Jamen altså, jeg havde jo en drøm om, at den gang stadigvæk var... Er der nogen af jer, der kan spille et instrument? Slowhand, hvad han hedder? Er det jo Clapton? I gymnasiet var jeg langhåret, overvejede stemme venstreorienteret, og havde en drøm om at blive rockmusiker. Ingen af det er blevet sådan noget. Så nej, jeg er håbløst musikalsk. Men jeg kan sige, at Lykke spiller faktisk trompet. Lars Løkke Rasmussen? Ja. Nej. Ja, men han går og putter lidt med det, fordi det åbenbart er lang tid siden, han har trænet det. Hvad er det, S-trompet eller B-trompet? Nej, jeg lover lige. Men Morten Messerschmidt, du har jo ønsket... Jeg vil gerne høre Heidens trompetkoncert udsat af Lars Løkke Rasmussen. Morten Messerschmidt, du har jo sagt, at du blev politiker, fordi du desværre ikke kunne få dig en karriere som tenor. Ja, det er rigtigt. Du vil nok bemærke, at min stemme er lidt mørkere end den traditionelle tenorstemme. Jeg troede, det var, fordi du sad og var lidt bagstiv. Men var du så til stede i går ved Alternativets arrangement, hvor de jo sang en del af deres udenrigspolitik? Nej, jeg har en helt dårlig erfaring med at synge i politiske sammenhæng. Good point. Men fra denne egentlig lidt mundre stemning skal vi videre til noget, der er knap så mundret. Du lytter til Radio 24/7. For i weekenden blev USA ramt af en tragedie. Omar Martin myrdede 49 mennesker og sårede endnu flere på en natklub for homoseksuelle, inden han selv blev dræbt. Ifølge FBI sværgede han for inden troskab til Islamisk Stat, og terrororganisationen har da også taget skylden på sig. Vi ved endnu ikke, hvad det var, der forårsagede massakren. Årsagsforklaringerne er mange, og motivet er meget bekendt ikke fastslået endnu. Nogen siger, at han var blevet provokeret af et homobar, han havde set kysse hinanden foran hans familie. Andre, at han var latent homoseksuel. Ekskonen beskriver ham som voldelig, men ikke som hyperreligiøs, og det er mig, der er mig bekendt ikke fremkommet beviser endnu for, at han var direkte styret af Islamisk Stat, men det kan jo være, at han var blevet selvradikaliseret på samme måde som parret, der i december dræbte 14 mennesker i Californien. Og som Omar el-Hussein, der skød og dræbte to i København sidste år. Kort før terrorangrebet, der erklærede Omar el-Hussein også sin troskab til Islamisk Stat, men han havde efter alt at dømme ingen direkte kontakt med terrorgruppen. Hvordan skal vi tolke weekendens hændelse, Jakob Engel-Schmidt? Vi skal desværre tolke hændelsen som, at der ikke er nogen grupper, der længere kan føle sig sikre, og at de mennesker, der ønsker at nedbryde vores samfund og ramme os, de gør det på nye måder, ondskabsfulde måder, og på måder, der og symbolisere, hvor udsatte vores åbne samfund desværre også er. Hvad siger du, Morten Messerschmidt? Du sidder og noterer, hvordan skal vi tolke weekendens hændelse? Jamen, jeg er jo enig i det, som Schmidt siger, og man må jo også, synes jeg, altså hele den der motivfortolkning, synes jeg er temmelig bizar, fordi hvad skal det egentlig bruges til? Hvis en mand går ind og råber Allahu Akbar og selv tilkendegiver og gør det i islamisk i sympati for Islamisk Stat, så er der jo ingen tvivl om, hvad motivet er, og så behøver man egentlig ikke kalde det terrorisme, fordi så er det jo jihad. Altså, det er jo en islamisk krig, som de her mennesker så forsøger at udkæmpe, og det er jo helt tydeligt, at dem, som de erklærer krig mod, ja, det er de grupper, som jo, hvad kan man sige, ikke lever op til sådan den der islamiske ideologi med Baccarat i Paris, hvor det både var homoseksuelle og folk, der dyrker sådan moderne musik og danser og har en glad aften. I København, hvor det var synagogen, man gik efter. Nu i Orlando, hvor det er homoseksuelle, man går efter. Altså, det er jo skåret over den læst, og derfor synes jeg, man skal kalde en spade for en spade. Jakob Engel-Schmidt, du nu... Det giver i dig. Nej, ikke nødvendigvis, for det er jo et dybt tragisk og meget sørgeligt emne, vi taler om. Men den hårde konklusion er, at den påvirkning, terrororganisationernes temmelig dygtige propagandamaskiner har, den må vi ikke undervurdere. Den påvirker, den radikaliserer, og den skubber elementer, der kunne forestille sig at gøre det her ud i en reel aktion. Men har du beviser for, at det er en propagandamaskine, der har påvirket ham her, eller om han er blevet selvradikaliseret? Nej, det har jeg ikke. Men antallet af homegrown, altså hjemmedyrket, hvis man må oversætte det frit til dansk, terrorister, altså mennesker, der aldrig nogensinde har været i Syrien, ikke kommer fra Syrien, men enten er født og opvokset i USA, som det her menneske, og bliver radikaliseret, begynder at få sin information, begynder at læse ultra-ekstremistiske medier, tage den didaktiske tilgang til tilværelsen. Altså, I er jo begge to repræsentanter for partier, der jamen, går... Altså, men det kommer vi til, så vi ser... Fordi ja, der er en ting, som jeg gerne vil lige spørge... Konklusionen er bare, at vi må ikke undervurdere den trussel. Det gør vi bestemt heller ikke. Det tror jeg sådan set ikke. Men er det ikke relevant at se på, hvad det er, der har forårsaget den her selvradikalisering? Du siger, Morten Messerschmidt, at det her, det er bare islam, og man behøver ikke at kigge på hans homofobi, eller om han islam. Selv var homoseksuel. Det er islam. Det er det, der er hele pointen her. At disse mennesker men bliver ikke selvradikaliseret, fordi de læser Anders Randbøger Vælten. Det er jo ligegyldigt. Det er jo altså, ingen skal da gøre sig til dommer over, hvor vidt og hvor meget man er religiøs. Det kan man da. Det er kun ens egen sjælelige overvejelser, der kan føre til en konklusion af det. Det, som må være den ufravigelige konklusion, det her, det her, det er, at disse mennesker, det er jo det samme med dem, der fløj ind i World Trade Center, men de var også uddannet og havde boet i, var det Tyskland og sidenhen USA. Disse mennesker er jo ikke inspireret af alle mulige tilfældige dokumenter. Nej, de er inspireret af den samme kilde. Betyder det så, at alt, hvad der kommer fra islam og terrorisme, det gør det i sagens natur ikke. Der er masser af fredelige, dejlige, smukke, elskelige muslimer, men det betyder bare, at disse mennesker, som har en inspirationskilde i islam, selvfølgelig er jihadister, fordi det er en hellig krig imod den vestlige verden, og det synes jeg, man er nødt til at tale åbent omkring. Og vi kan ikke bare have at gøre med en flok tabere, der simpelthen ikke har formået at lykkes her i livet, og så har de fundet et eller andet dødssygt fine blad, som tilfældigvis er Koranen. Fordi tilbage i november, der sagde en ekskone til en af selvmordsbomberne netop fra Paris, hun sagde, hans yndlingsaktiviteter var at ryge pot og at sove. Han sov ofte i løbet af dagen. Han røg et alarmerende antal joints, og så var hun så i øvrigt overrasket over, at han pludselig var blevet religiøs. De her problemer, altså nu tager vi indkredset af islam i en derangeret form på det, men hvad kommer egentlig først? Er det ikke de sociale problemer, der kommer før det religiøse? Jamen, det er enten eller. Det er svært at vide, hvor det ene begynder, og hvor det andet starter. Men hvis det skal stoppes, må så ikke, at det vil være meget smart at finde ud af, hvor det ene begynder, og det andet stopper? Jeg synes bare, der er enormt mange eksempler på, at... Nu nævner du her et eksempel med et menneske, som man vurderer umiddelbart ikke har nogen religiøse forbindelser overhovedet, og alligevel ender med at blive et jihadist. Der er lige så mange gode eksempler på Ivy League-uddannede mennesker, som har gode jobs og fremtiden foran sig, gode sociale relationer, der pludselig springer ud i religiøs fundamentalisme og ender med at springe sig selv i luften. Og det ved vi for lidt om. Netop. Altså, fordi det her med, at vi sammenlignede før, eller jeg sammenlignede Omar Martin i profil med Omar al-Hussein, det som jeg tænker på, det er, at jeg ved godt, hvad du vil svare, Morten Messerschmidt, så jeg giver den til Søs Marie Serup i stedet for. Er der egentlig ikke tale om, at det her er de socialt udstødte unge, der reagerer mod udstødelse med det eneste våben, de kender, nemlig våben? Jo, altså nu er der virkelig far for, at jeg kommer til at lyde radikalt, som jeg jo også beskyldt. Det skal du ikke være ked af. Det bliver du beskyldt for i første time. Så nu kan jeg lige så godt gå all in. Men der er vel grundlæggende ikke noget at sige til, at man reagerer udad, hvis ikke man overhovedet føler, at man bliver hørt eller respekteret. Vi kender det fra små børn, det gør de også. De bliver udadreagerende og smadrer deres legetøj, hvis de føler, at de er fuldstændig ude af synk med deres omverden. Og jeg tror i hvert fald, det er en del af forklaringen på, hvad der sker her. Så vi bliver nødt til også at have en diskussion om, hvordan vi forholder os til en gruppe mennesker, som lever i det her komma-men-regime. Det er jo ikke alle muslimer, der er noget galt med komma-men. Altså det tror jeg simpelthen skaber et pres, et menneskeligt pres, som er urimeligt at byde rigtig mange mennesker. Og det er jo altså også, fordi vi har været håbløst med EU her i landet i forhold til, hvordan vi har kigget på at lade folk prædike den ene had ytring efter den anden. Altså, jeg ved godt, jeg kan blive håbløst upopulær på det, men jeg er faktisk temmelig begejstret for, at vi ikke længere lader muslimske ekstremister, højere ekstremister eller kommunistiske ekstremister, ekstremister generelt, udbrede opfordringer og konkrete recepter på terror på nettet flere gange, uden at og følge efter. Men hvorfor har du aldrig haft noget problem med, at nazister har udtrykt sig? Jamen det har jeg da. Jamen, der er forskel. Det har de jo i Tyskland. Der har de forbud. Ja, men i Danmark har de jo altid kunne udtrykke sig. Ja, det sidder Radio Fjolli og Galper sit nødsens. De er totalt afskåret fra den virkelige verden, har sikkert også en IQ, der under gennemsnittet, og Amalie, sådan der, hvad hedder det, reality-stjernen, ikke? Jeg mener, at demokratiet skal forsvare sig, når det bliver presset. Nogle siger, at vi vil at få et militant demokrati i Danmark. Jeg vil kalde det et demokrati, der beskytter sig selv. Det er jo sådan en falsk modsætning at sætte op. Det synes jeg slet ikke, Søs. Det er jo dig, der sætter en falsk modsætning op, Søs. Fordi selvfølgelig er der nogle tosser i Danmark, der bliver nazister. Men man må bare sige, demokratisk, sikkerhedsmæssigt, på ingen måde udgør de noget problem andet end for dem selv, fordi de ender som nogle sølle tabere, det siger sig selv. Hvorimod du kan jo ikke lukke øjnene for, at de mange mennesker, som kommer, som du rigtig påpeger, med en helt anden kulturel baggrund, og som er derfor ikke bliver en del af samfundet, men lever i parallelkulturer, hvor de sidder med parabolen rettet mod fjerne tv-stationer, aldrig nogensinde lærer at tale dansk, aldrig nogensinde kommer ind på arbejdsmarkedet. Hvad er det, de har til fælles? Ja, det er en mellemøstlig, dog ikke ikke israelsk, jeg understreger, men en mellemøstlig baggrund, ikke sandt? Det er jo ikke kinesere, det er jo ikke New Zealandere, det er jo ikke folk fra alle mulige andre dele af verden, som er et problem i Danmark. Det er denne gruppe, understreger igen, nej, ikke alle gruppen er et problem, men en stor del af de problemer, vi taler om, kommer altså fra denne gruppe. Det er en meget stor gruppe ikke, mennesker, som vi hele tiden... Ligesom... Det er også en kæmpe stor gruppe mennesker, der udgør et problem. Altså, hvis du ser på, hvor mange af de folk, der kommer fra den tredje verden, der i Danmark er uden for arbejdsstyrken, som lever af sociale ydelser, som ikke har potentiale på at blive integreret, og så sporet, ikke? Overhovedet altså... ikke, fordi det er jo det, der gør... Altså, der er jo en sammenhæng mellem... at man ikke bliver integreret i Danmark, og så den adfærd, der så fører til terrorisme. Men hvad handler det om, Morten Messerschmidt? Handler det om, at vi er dårlige til at integrere i Danmark? Nej, eller handler det om, at vi er alt for lidt konsekvenser, som er vanskelig at integrere? Og øvrigt forholder os til, at folk med en islamisk baggrund er en særlig udfordring. Det må da være elementært efter de sidste 30 års indvandringspolitik, at vi har nogle helt særlige problemer med de folk, der kommer fra den muslimske verden, som vi ikke oplever fra den øvrige verden. Og derfor er det jo fuldstændig at fordreje diskussionen og sidde og begynde at tale om nazister, fordi det, vi har at gøre med, det er en kæmpe gruppe i Danmark, som er potentielt jihadister. Og hvad er ham der tossen, der begik mordet eller terrorangrebet i København for hvad er det, et år siden? Hussein. Ja, præcis. Alle dem, der dækkede over ham, folk ude på Nørrebro, vidste udmærket godt, at han rendte rundt med våben og de her vanvittige idéer. Hvorfor var der ikke nogen, der gik til politiet? Hvorfor var der ikke nogen, der sagde noget? Fordi denne indelukkede ghetto af sådan en pseudo-mellemøstlig minilandsby dækker over hinanden. Det ser du da ikke med kinesere eller amerikanere eller nogen andre. Det kunne også hænge sammen med, at vi konstant tisser på dem, og så peger bagefter, siger hold du ikke, der tisser. Hvor er det problemet, der er startet her? Prøv her, hele den islamiske verden er økonomisk, socialt, demokratisk på alle måder fuldstændig brudt sammen. At de så også bryder sammen i de netværk, der kommer ind til Europa, der skal man da være dybt, altså ubegavet, for at kunne se sammenhængen. Nu, Jacob Engel-Smith, hvad siger du? Den her debat kunne sagtens løbe ned ad et spor, vi kunne fortsætte med at debattere hele dagen. Men altså, jeg synes, det er ret vigtigt for et regeringssynspunkt at oplyse både lytterne og de regnværsramte tilhører om, seerne. Seerne, dem har man sjældent i radioen ellers. Og jeg håber, I har det godt derude alle sammen. Ja. Hej, der bliver vinket. Om at når jeg siger, at vi ønsker at straffe opfordringer til terrorisme, så er det jo ikke kun islamisk terrorisme. Jeg er totalt ligeglad med, hvilken form for terrorisme folk opfordrer til. Vi er ikke længere et land, der lukker øjnene og siger, du mener nok ikke noget med det. Fra nu af, så koster det altså en tid i Hotel Gitterly. Og så vil nogen mene, at det er en indskrænkning af ytringsfriheden. Men hvorfor vil du sende dem hen i orden? Det er da fuldstændig ligeglad. Anders Fier Hermansen, hvis du har delt 1600 links til Oslo på at lave bomber og på at købe håndvåben, så skal man straffes. Det er man ikke blevet hid, så det bliver man nu. Men Søs Marie Seerup, hun sagde noget før, der var meget kvalificeret, og som jeg gerne vil have, at vi gemte til sidst, nemlig, hvad gør vi ved det? Hårde straffe? Er det det, du siger, venstre mand? Nej, det tror jeg ikke kun er den eneste løsning. Altså, vi... Begrænsning af ytringsfriheden. Det virker til at være Venstres svar på jeg det synes også. Okay, Søs Marie Seerup, du mener, at jeg begrænser din ytringsfrihed, hvis jeg siger, at du ikke må opfordre mennesker til at slå hinanden ihjel? Ikke min. Okay, fordi jeg mener ikke, at det begrænser ytringsfriheden. Jeg mener, at det er sund fornuft. Selvfølgelig er det en begrænsning af ytringsfriheden, men det er en rigtig begrænsning af ytringsfriheden. Hjemme i Lyngby Torbæk, der har vi altid integreret folk ved at sende ned på sprogcenteret, og så efter nogle år har de lært dårligt dansk, og så sammen med andre mennesker, der lærer dårligt dansk, skal de ud og søge arbejde hos mennesker, der kan tale dansk. Nu gør det virker skidt. Præcis det, som I begge to er skide gode til at gøre. I stiller en diagnose igen og igen og igen, og I peger på problemet. Jeg prøvede faktisk at fortælle se det problem i 20 år. Jeg siger bare, nu prøver vi så at vente en lille smule op. Hold op med at stille diagnoser. Vi diskuterer løsninger. Det, jeg vil sige, var bare, at det vi så har gjort med de 120 flygtninge, vi så har modtaget, er rent faktisk at sørge for, at de får et job. At sørge for, at deres familier bliver oplyst om ligestillingstankegang, der ikke kun gælder for mænd. At sørge for, at deres unger lynhurtigt kommer ud i nogle klasser, hvor der ikke er fyldt med mennesker, der ikke kan dansk i forvejen, så man kan blive hurtigt løftet ind. Så det er løsningen. Undervisning i demokrati, i ligestilling, måske ikke så meget i ytringsfrihed. Det er en lille del af løsningen. En anden del af løsningen er selvfølgelig, at vi ikke er blåøjet. Altså, det er jo en helt dimensionel løsning. Nu prøver jeg bare at komme med en lille del af den, indtil jeg så bliver... Dem, der slog, hvad var det, 4.000 mennesker ihjel i New York her for 15 år siden, de var altså meget veluddannede, højtuddannede og var alligevel fuldstændig optændt den her vanvittige ideologi og blev jihadister. Ja, det kan vi jo så ikke... Nej, det er nærmest det kan vi ikke gøre noget ved. Og derfor så er det jo ikke bare et spørgsmål om at få dem uddannet og få dem til at blive pæne og ordentlige samfundsborgere. Vel, det her det handler om, for det første, at vi i langt højere grad kun inviterer folk ind i vores land, der rent faktisk har et arbejdsmarkedspotentiale og passer ind. Det vil sige, at vi laver en anden form for udlændingepolitik, hvor vi siger, selvfølgelig skal dem, der kommer fra den vestlige verden, have lettere adgang, hvorimod dem, der kommer fra den del af verden, som i udgangspunktet økonomisk og socialt og uddannelsesmæssigt demokratisk, jamen altså, de er bare svære at passe ind, derfor skal man stille nogle højere krav til dem. Det er adgangen. Dertil kommer, at vi selvfølgelig skal være langt mere hardcore, når det kommer til at udvise folk. Folk, der begår terror, ligesom, eller opfordrer til terror, som ham der Mansour, eller hvad han hedder. Boghandleren på Brøndshøj, ja, for at gøre ham populær. De skal da have frataget deres statsborgerskab, og så skal de derud. Men han ryger så også ud på røv og albuer. Det gør han ikke, fordi de har Inger Støjberg, der kun er hård i retorik. På tålt ophold, der skulle være utåligt, det er rigtigt. Jeg har en statsborger. Og det er en regering, der støtter sig også, det er jo simpelthen pinagtigt. Altså, prøv at høre, jeg er simpelthen så træt af den der Harry-retorik, der præger vores såkaldte venner i blå blok. Altså, hvis der var et ønske at fortsætte med at støtte regeringen, så ville det jo være rart, at vi i stedet for hele tiden at sidde og sige, I gør det ikke godt nok, I gør det for skidt, og Søren Pape mener, vi fylder mere end vores mandat mål, ikke? Det må han jo så jo vide noget om selv. Så ville det jo være herligt, hvis vi begyndte konstruktivt at samarbejde, Nance. Det ville være dejligt. Hvis Inger Støjberg er for blød, jamen, så lad os da lave nogle kompromiser i stedet for at tale om dem med pressen, ikke? Jamen, jeg tror, vi laver hele tiden kompromiser, men derfor synes jeg bare ikke, det er nok. Altså, jeg tror ærligt talt, hvis du spurgte Venstres vælgergruppe der, om man gerne vil have denne Mansour boende i Danmark. Men der er ingen, der vil. Nå, okay, men så gør der noget ved det. Jamen tak, jeg prøver skam også. Godt, jeg skal lige igennem her, for jeg har fundet en Facebook-opdatering, som jeg vil bede jer om at hjælpe mig med at forstå. Det er Asmar Abdol Hamid, tidligere kandidat for Enhedslisten. Yes. Jamen jeg vidste jo, at det var jer, der kom, så det her, det var lige noget for jer. Nu skal I bare høre her. Skal passe på med, som ikke får en lærmest reaktion. Ja, altså, nej, jeg har mødt hende. Hun vil ikke give mænd hånd. Det kan jeg huske, sådan noget, det sætter sig i mit sind. Messersmith, du får hånd af os alle sammen lige om lidt. Bare ikke på den måde, du måske drømmer om. Hun skriver... Det der, det vil jeg simpelthen ikke vælge. Altså, så på tidens ligestillingsordfører, så er jeg simpelthen nødt til at sige, at havde en mand sagt det til en venlig radioprogram, så havde Kvinfo og Dansk Kvindesamfund... Jeg er kvinde, så jeg må gerne være en sexist. ...stået herude om 5 minutter og kastet ketchup på ruderne, og havde jagtet Messersmith, som kunne have sige det. Men når det er en kvinde, så griner du mig i hånden. Det er så dejligt at være kvinde. Nå, hun skriver, hvem startede første verdenskrig? Ja, vi er meget glade for. Jamen, I hører slet ikke efter. Jeg vil gerne høre det. Hun skriver, hvem startede første verdenskrig? Muslimer? Nej. Hvem startede anden verdenskrig? Muslimer? Nej. Hvem kastede atombomber over Hiroshima og Nagasaki? Muslimer? Nej. Hvem dræbte mere end 100 millioner indianere i Nordamerika? Var det muslimer? Nej. Hvem dræbte mere end 50 millioner indianere i Sydamerika? Muslimer? Nej. Hvem tog omkring 180 millioner afrikanere som slaver og dræbte 88% af dem og kastede dem i havet? Muslimer? Nej. Hun skriver så, Asmar Abdol Hamid her, bryder mig ikke om det narrativ, som er skabt, når en muslim dræber, er det terrorisme, og årsagsforklaringen er det religiøse tilhørsforhold, og når en ikke-muslim dræber, er det ofte bare en forbrydelse, hvor årsagsforklaringen er psykiske skavanker. Men det er det heller ikke. Altså for eksempel den omfattende kvindevold, der foregår... Morten Messerschmidt, vi skal lige have... Morten Messerschmidt, der sidder i en anden mands skjorte. Vi skal lige have ryddet lidt op i nogle historiske fakta her, fordi de der 180 millioner afrikanere... Eller 100 millioner indianere er vist mildest talt ukorrekt. Men hun skriver også noget her, som jeg gerne lige vil høre jeres holdning til. Når en ikke-muslim dræber, er det ofte bare en forbrydelse. Hvor årsagsforklaringen er psykiske skavanker. Jeg ved ikke, om I kan huske fra historiebøgerne, hvad Hitler leder. Jeg troede, det var nazismen, der skabte holocaust. Men kan hun ikke have en pointe, fordi da Breivik dræbte adskillige på Utøya, så var hans motiv jo ikke religiøst. Dengang der diskuterede vi jo ikke kristendom eller protestantisme, men tonen i debatten og computerspil og utilpassethed og en masse andet. Så kan Osmar egentlig ikke have en pointe, hvorfor er der den her dobbelthed? Det er meget elementært. Altså, hvis man råber Allahu Akbar, inden man knaller ind i World Trade Center, så er det sgu nok ikke, fordi man er buddhist. Altså, i øvrigt så... Altså, hvor dum har man lov at være? Ja. Det er jo også historieforvanskning. Altså, da Breivik, han myrdede de her unge og uskyldige socialdemokrater på Utøya, der udsendte han jo det her statement... Sit manifest. Ja. Og vi talte om... Og det var også religiøst. Præcis. Ja. Vi talte om højere religiøs nationalisme, fascisme, vi talte om terrorisme. Mm. Så altså... Asmar er ude i et ærne, men der var jo ikke en masse kristne, der skulle gå ud efter følgerne og tage afstand, selvom hans manifest jo netop var dybt religiøst. Jeg har heller aldrig nogensinde skrevet på Facebook, så er der en muslim, en ekstrem muslim, der har begået terrorisme. Nu er alle mine gode venner, som i øvrigt tror på islam og ikke kristendommen, nu vil jeg gerne høre, at I lige tager afstand igen. Jamen, det ved vi godt. Vi ved godt, du har en masse kloge muslimske venner, og du har også et mandat i Lyngby Torvæk, du også skal tage hensyn til. Ja. Men prøv at høre her. Men jeg prøver bare at sige, at hvis du Breivik havde været muslim, så havde debatten i høj grad handlet om radikalisering og om islam. Nu laver han et religiøst manifest og er tilfældigvis protestant, så kigger vi i høj grad på, om ikke også der er noget, men bliver syg i hovedet af med de der computerspil. Ja. Det er da mærkeligt. Prøv nu at høre. Den præmis, synes jeg, er der er masser af muslimer, der begår helt almindelig kriminalitet, som ikke er religiøst motiveret. Ikke også? Altså prøv at tage ud på Nørrebro en gang, og Prøv at spørge Hassan Preisler, hvad han oplever ude på Nørrebro. Der er omfattende kriminalitet med narkohandel og løsøretyveri. Der er ikke nogen, der kunne drømme om at sige, at det er noget, de begår, fordi de er muslimer. Det gør de, fordi de er socialt og udsatte osv. Det er de så formodentlig, fordi de kommer med den baggrund, de kommer med. Så det er lidt religiøst. Hvorimod, hvis man bevidst går ud og begår en terrorhandling, hvor man i forberedelsen til den, hvor man forinden og under dens udøvelse bekendtgør, at dette gør man i en eller anden religions navn, så er det da helt naturligt, især når det sker så hyppigt, som det sker i øjeblikket, at man diskuterer, hvad er det med denne religion, der avler terrorisme? Men så lad os da spole tiden tilbage til korstogene. Der kan man tale om, at den kristne kirke bedriver religiøs terrorisme. Nej, det var da et selvfølgelig. Så snart vi lagde roligt. Prøv at høre, har du overhovedet studeret, hvad der foregik om der kan man tale om, at vi rejser ned for at forsvare det hellige land og slå folk ihjel. Ikke? Heller have jordbær. Altså, når jeg stopper tre butikstyve i Netto i Birkerød, som tilfældigvis er arabisk herkomst. Har du stoppet tre butikstyve? Ja, og så vil jeg gerne bokse efterfølgende, da jeg synes, jeg bad mig betale for alt det med buschokolade, det havde stjålet, ikke? Hende der, den stakkels lille lyshårde kæreste, den turde ikke sige noget. Jeg var dumt op til... Er det rigtigt, du stansede nu? Nej, der er et fantastisk billede, hvor jeg fortæller, at jeg har slået ikke andet med de der minimælker der, for stukket af, ikke? Altså, det var 3-1. Det er mange år siden. Pointen er... Du var ikke slå på folk, selvom de har stjålet en minimælker. De slog først, og så slog jeg igen. Så må man godt. Politiet har desværre ikke påkrævet dem nu, selvom jeg vender at se på et meget imponerende forbryderalbum. Pointen er sådan... Var der ikke kamera? Der er altid kamera. Jo, det var der selvfølgelig også, men ja. Nå, never mind. I fortaber jeg lidt i hentedåden nu. Det var ikke særlig heldigt ud. Jeg var bare hurtigt til at løbe. Hvorom alting er, for mig handlede det her jo ikke om folks... Altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt, om folk er hvide, sorte eller rød eller blå. Mortens pointe er valid. Råber man Allahu Akbar, eller sender man et manifest religiøst motiveret, så er det religiøst motiveret terrorisme. Men gør man synes ikke du, det, så vi diskuterede religion og Breivik? Ja, vi lavede da ikke andet i en måned. Jeg synes, vi diskuterede tonen i debatten, og hvorfor han var blevet så syg i hovedet. Og det havde da Gud ikke noget med det nye testament altså, at gøre. Prøv at høre, der sad veluddannede diskursanalytikere fra RUK og andet, og sad og læste op i det der, i P4 og på DR2 og i alle mulige medier. Altså, man kunne ikke åbne en avis. Men prøv I er meget hurtige til at lave en kobling mellem islam og de her terrorangreb. I fremhæver synes jeg altså også er meget oplagt. Ja, men så vil jeg bare gerne spørge, hvorfor tør I så ikke sige, at vi har at vi er midt i sådan en civilisationernes kamp? Eller det er det også. Kristendommen skal udrydde islam. Jeg synes bare, nogle gange, nej, så går I udrydde nogen. Putter med... hvad der må være den logiske konsekvens af de konklusioner, I drager? Ja, altså det er første gang, jeg nogensinde blev beskyldt for at putte med noget som helst, men det vil jeg gerne tage på mig så. Men selvfølgelig er vi en civilisationernes kamp, fordi den islamiske verden, siden det der hos i Europa kaldtes oplysningstiden, har været under et enormt pres, fordi den ikke kan følge med. Og nu er vi altså nået dertil, hvor så mange mennesker fødes i denne verden, som ikke har noget, hvad kan man sige, nævneværdigt perspektiv i tilværelsen, men stadigvæk på parabolantænderne, som vores del af verden så har været vinde nok til selv, den kan se, hvordan vores gader, de flyder med mælkehonning, sådan lidt karikeret fortalt. Og det har sat hele den her vandring i gang. Og der har vi i Europa jo bare været enormt dårlige til at sige fra. Men og vi har altid været folkevandringer. Skulle ikke det omfang, vi har i øjeblikket. Det kan du da ikke finde noget som helst. Ja, altså Messerschmidt, jeg er 8. generation til en vandrer. Det er jo ikke sammenlignet med en anden, der kommer fra en fuldstændig fjern udørk af Afghanistan. Og der har vi været alt for dårlige til at sige, at den kristne vestlige kulturkreds hviler jo altså kun og fungerer jo altså kun, så længe der er konsensus omkring de fundamentale principper for dens opretholdelse. Og det kan man ikke, hvis man lige pludselig har byer, hvor der er 90% muslimer. Men hvad er den logiske konsekvens af det så? Det er det, jeg synes, du går og putter med. Den logiske konsekvens er... Er det, at vi skal renholde vores kultur? Jeg synes, det er en perversion af debatten at bruge det der med ren og uren. For jeg synes ikke, det er urent at være muslim. Jeg er bare kristen, og jeg synes derfor ikke, at islam er det samme. Og det er ret elementært, hvis man ser på, hvordan den islamiske verden har udviklet sig siden, hvad det 682, at Muhammed udvandrer fra Medina, at det er gået noget ringere, end det er gået i vores del af verden. Vi har et samfund, der er præget af, at der i øjeblikket indvandrer to typer arbejdskraft. Ikke flygtninge og arbejdskraft. Der er folk, der arbejder, der kan noget med hænderne, og så er der rigtig mange dygtige mennesker, der kan noget exceptionelt godt med hovedet, der kommer. Ja. Mange af dem bor i det område, jeg repræsenterer, og mange af dem bor i det land, du repræsenterer. Vi er totalt ligeglade med, hvilken religion de har, hvor de, altså, så længe de opfører sig ordentligt. Præcis. Det vælter ind med dem i vores virksomhed, vi er lykkelige for, de er her. De er med til at holde hånd under den der meget spæde vækst, vi har. Jeg synes, at det er et enormt svært område at perspektivere på en måde, der ikke opdeles i sort og hvidt. Og jeg vil ønske, at jeg var medlem af et parti, der så nemt ville kunne male ting enten helt sorte eller hvide. Det må være utroligt dejligt at kunne det. Mm. Men, altså Enhedslisten? Ja, eller Dansk Folkeparti for den sags skyld. Men vi er jo altså også et samfund, hvor vi har rigtig mange medborgere, der tror på en anden religion, end vi gør, opfører sig eksemplariske bidrag. Og dem vil jeg ikke være med til at stigmatisere i sådan en kulturel renselseskamp om religiøsitet. Jeg er enig med Smidt i, at vi har været for naive, men jeg er uenig i, at vi kan, nu ryger min taletid, at vi kan skille det så. Jeg prøver meget elegant at illustrere, at vi skal til at hister op, runde af. Jeg er en meget sjovfuld betragtning, som gør, at hun ikke kan hisse mere. Jeg er bare i mit lille hjørne i dag. Min gruppeformand er muslim. Tillykke med Said Kamal. Jeg har da et fremrende forhold. Tillykke med det, Morten Messerschmidt. Vi er to relativt flotte fyre her i studiet. Ej, vi vil tage nogle jordbær. Vi laver lige en skiller. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der er mere kaffe. Eller så kan vi skaffe kaffe til dig. På 6 forskellige VUC-institutioner i hovedstadsområdet oplever underviserne, at nogle muslimske studerende har obstrueret, klaget eller decideret udvandret for undervisning på grund af pensum. Mm-hmm. Det er for eksempel undervisningsmateriale med udtalt seksuelt indhold. Jeg kan forstå, det er en kongelig affære, men er blevet stødt af. Eller det er undervisning i den danske grundlov, der har ført til protesterne. Ja, det kan også være stødende. Underviser oplyser desuden, at de oplever, at oprørske studerende sparker til møbler i undervisningslokalet i protest, før de udvandrer. Vi skal selvfølgelig respektere folks religiøse overbevisning, men tænk at starte med at sige Jacob Engelsmith. Altså, jeg har relativt stærke holdninger til det her, så var der en bondopsager, var det bare med at starte den. Altså, vi skal have kort lunde på det område. Man kan ikke bestå, hvis man ikke følger pensum. Man kan ikke bestå, hvis man nægter at være med i undervisningen. Det at blive oplyst om, at mænd og kvinder er lige meget værd, og Søsses holdning er lige så god som Messerschmidts, i hvert fald afhængig af hvem der ser. Vi har samme ret til vores børn, vi har samme ret til vores seksualitet, og i øvrigt er vi et land, hvor magtens tredeling er fundamental. Jo, for og den. Ret. Men er det ikke en grundlæggende menneskeret, det her med, at du ikke bliver krænket? Det er ikke en grundlæggende menneskeret, der smadrer møblerne, tro, lærerne og ødelægger undervisningen. Eller seksualitet. Prøv at høre, de skal smide de her elever ud. Slut. Okay, og så smider du dem ud på gaderne. De får ikke nogen uddannelse. Jamen, og hvad tror du så, der sker? Jamen, så sker der garanteret, at der altid sker, så får vi større problemer. Men vi er nødt til. Så er det en særlig god løsning. Jamen, Anna-Sophia Hermansen. Jacob Engelsmith. Hvis du driver en uddannelsesinstitution, er nødt til at have nogle regler. Og hvis folk ikke overholder de regler, er nødt til at have en konsekvens. Når konsekvensløsheden sætter ind, så opstår der anarki. Og det er jo grunden til, at det her fortsætter. Grunden til, at man kan tillade sig at smadre møblemanger, at tro lærerne, at terrorisere ens lillesøster til ikke at følge med i seksualundervisningen som storebror, det er jo fordi, at konsekvensløsheden i nogle tilfælde har overtaget. Og det kan vi ikke acceptere. Jeg kan også godt blive rasende, når jeg læser om Struense. Han er et for altså, det er jo hele oplysningstiden. Hvorfor der bliver du vred på Struense? Fordi han var for det første, fordi han begik majestætsfornærmelse ved at gøre dronningen gravid. For det andet, fordi han bragte hele Voltaire-tænkningen, som er jo det, der fører til revolutionerne og destabiliserer hele Europa ind i Danmark. Nej, Struense er en skiderik af rang. Det vil jeg godt have lov til at understrege, og derfor så kan jeg godt forstå. Jeg kan også godt få lyst til at smadre en stol, men jeg vil bare kun gøre det med en, jeg havde betalt for. Det var eller du ville faktisk kun gøre det med en designerstol, fordi ej, du vil ikke smadre din fod ind i sådan en billig Bilka. Er det virkelig bare, fordi du er sundt på Mads Mikkelsen? Hvem er fanden af Mads Mikkelsen? selvfølgelig. Hold da kæft, det ved du sgu da. Nå, det moderne. Nå, jeg troede, vi var tilbage i nej, vi er ikke tilbage i Akona, der i den tyske koloni, som nej, kommer fra. Jeg kan vældig godt lide Mads Mikkelsen. Hans, men hør en gang, når det er sådan, at det skaber så stærke reaktioner, at der bliver undervist i en kongelig affære i noget Naja Marie Eid, lidt grundlov osv. Hvad med Muhammed-tegningerne? Skal de ikke også frem og undervises i på HF, på gymnasier og på VUC? Det skulle da hænge sammen med Dannebro i hvert eneste klasselokale. Det mener jeg faktisk også, det burde være en del af pensum alle steder. Men det skal I to ikke bestemme. Det skal den enkelte skoledirektør. Slut. Det skal du da overhovedet ikke afgøre. Jo, det skal jeg. Hvis jeg har valgt på et program, hvor jeg skal bestemme det. Naturligvis, men i det øjeblik. Jacob Engelsmith, du skal lige svare mig på. Synes du, at de skal undervise i Muhammed-tegningerne? Jeg synes ikke, det er et problem, at vi underviser i Muhammed-tegningerne. Jeg vil gerne have mine unger. Hvad er det for politikers svar? Jeg synes ikke, det er et problem. Mine unger må gerne gå på en skole. Du skulle blive så kedelig, efter du kom tilbage. Og det er standardsætning overhovedet ikke. Det jeg siger er bare, at politikere, der altid vil bestemme, detailbestemme ude i uddannelsesverdenen, det bliver aldrig nogensinde. Ja, jeg tror, det var det, I gjorde hele tiden, så det detailreguleret. Så selvfølgelig skal der undervise i Muhammed-tegningerne. Ingen problemer. Men er der en skole, vores bestyrelse synes, at det er vigtigt at undervise nogle andre ting, så har heller ikke noget problem med det. I siger alle sammen. Du er politisk kommentator, Søs Marie Seer. Ah, Søs er radikal i dag, ikke? Og jeg siger også politisk kommentator. Hun kan jo være radikal. Hun kan også, jo lyder også af til som en for alternativ. Men I to, I er altså politikere. I synes, der skal undervises i de her Muhammed-tegninger. Men når aviserne ikke engang tør bringe dem, er det så okay, at man siger, at lille folkeskolelærer, du kommer, eller gymnasielærer, der kommer fra RUG eller et eller andet område, du skal undervise i de her tegninger, som aviser, der burde være meget mere magtfulde, ikke engang tør vise. Jamen det er også, altså det er jo virkelig et stort problem, at vi alle sammen er blevet en lille smule bange. Altså det må vi jo faktisk konstatere rimelig nøgternt, at det danske samfund er blevet bange. Vi trækker os alle sammen en lille smule i de der taklinger. Og der er kun en måde at komme ud og forsvare boldværket, det er ved, at vi ligesom alle sammen gør det hele tiden. Og nogle gange provokerer bare, fordi at det må vi godt. Jamen det er jo nemt at sige, I skal vise de her tegninger, og så bare tvære det af på lærerne. Viser du dem på din Facebook, Jacob Engel Schmidt? Af flere omgange på min Facebook-side. Men det var sådan set derfor, jeg sagde før, jeg synes, det er vigtigt, at det er den enkelte ledelse på skolen, der bestemmer, hvad det er, man viser og underviser i. Så ved vi også udmærket godt, hvad beslutningen bliver. Ikke? Nej, fordi så er vi bange for, at der springer en bombe, så er der ingen, der gør det. Og det er jo det, der er problemet. Langt de fleste danske lærere er altså ikke... Men det er jo rigtigt, det er det, som siger. Problemet er jo, at man ikke bare gør det. Det er jo det, at der er nogen, der skal være de modige, som gør det, der så gør, at de modige bliver udsatte. Hvorimod hvis nu alle aviser bare gjorde det, så var der ikke nogen, der ligesom var dem, der skilte sig ud. Præcis. Og derfor så er det meget bedre, at man siger for undervisningsministeren, for det, I er så glade for kanon, og jeg ved ikke hvad. For det er en kanon, Danmarks kanon, skolekanon, hvad ved jeg, at Muhammed-tegningerne, dem skal man simpelthen igennem i pensum i folkeskolen. Er du ikke så glad for ingen, kanon? Du elsker dig altid noget. Jeg skal godt lide kanons sang. Ja, men jeg kan ikke lige... Jeg bryder mig ikke om den, for det er jo en fuldstændig kapitulation, at vi er nødt til at have staten, der sidder og siger, hvad er det at være dansk? Men det betyder jo, at man har røvet det ud af hjertet. Det er fordi, det er Danmarks kanon, du ikke kan lide. Du kan da godt lide, at man har en kanon. Altså, at der er nogle værker, man mener, kanon alle bør bare kende. Altså, jeg kan konstatere fordommene i det politiske Danmark om lærerne. Altså de mennesker, der underviser vores børn, deres kompetencer og deres mod, er nogenlunde lige så stærke som lærernes fordomme om de politikere, der leder Danmark. Og det er en ret sjov konklusion. Så kan de bare stille op og blive valgt, ikke? Jo, men det har jeg også opfordret flere af dem til på den skole, jeg nu arbejdet på. Vi har faktisk rigtig mange dygtige lærere, der faktisk er temmelig modige, når det gælder om at undervise vores unger i alt lige fra, hvordan man knaller, til hvad islamisk terrorisme handler om. Jeg synes, det er ærgerligt, at der sidder to mennesker, der tilsyneladende ved meget lidt om uddannelsessektoren, og fortæller, at vores lærere ikke tør. Ja, jeg er ked af, så lærerne oplever, at vi intimiderer... Hvad er det for nogle... Jeg simpelthen ikke undskyld. Jo, jeg er ked af, at jeg ikke lige havde en periode, hvor jeg ikke kunne blive valgt, så jeg var lige jamen, ude i det. Selvfølgelig. Altså, jeg har... Jamen, det må du undskylde. Jeg beklager også, jeg skylder bare at få et job. Beklager mange gange. Jeg er trods alt gået i skole fra... Prøv at høre, Jacob Engel Schmidt. Lærerne oplever at blive intimideret. Hvad er løsningen? Det er at bakke dem op. Det er at give dem den opbakning og den tryghed og den... oplevelse af, at der står nogen bag ved dem, som de har behov for at være trygge i den undervisning, de skal ud og levere. Jeg er jo også undervist. Ja, det ved jeg, du er. Og det er faktisk også derfor, at jeg synes, det var lidt mærkeligt, det svar, du lige kom med. Det er fordi, det er først nu, jeg kommer i tanke om. Men prøv at, hvordan er det, vi skal bakke dem op? Altså, der er simpelthen så stor tillid til lærerne. Hvordan bakker vi dem op? Aviserne bakker dem jo ikke op. DR bakker dem ikke op. De går jo banjo, hvis det er sådan, at Holm viser en Mohammed-tegning. Ja, altså så bliver manden fyret, det er jo ærgerligt. Og, altså, det så hvordan bakker vi op? Fordi de alle sammen er røde. Alle journalister er røde. Folkeskolelærer overvejende røde. I det var en meget simpel forklaring, men altså, der er jo ingen tvivl om, at Messersmith har ret. Den sidste undersøgelse fra Journalisthøjskolen viser, ikke? 90% eller sådan noget. Jeg tror, det er første gang, at Holm så hører, at han er rød. Men derudover, altså, hvordan bakker vi op? Alle journalister udover Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm og Adam Holm er røde. Altså, nej, selvfølgelig. Det er der spurgt om. Ja, vi bakker dem op på flere niveauer. Vi kan ikke bakke dem op, hvis vi siger, i folkeskolen starter vi med at vise Mohammed-tegningerne. Vi tør ikke i resten af samfundet. Det er et urimeligt krav at stille. Så forstår jeg godt, at læreren siger nej. Og det er også derfor, det er et kæmpe problem, at nogle medier ikke længere tør at bringe de her ting. Jeg forstår godt den enkelte institutionsbeslutning. Men det er da netop at tage ansvaret fra læreren, men, som så ikke skal stå og træffe den der personlige beslutning. Nu er der kunstpause ikke forbi. Men det er fordi, du bliver kedelig, Jacob, så bryder vi ind. Ja. Det var da utroligt, hvor meget smagsdommeri, der er kommet ned over de damer her i dag. Jeg er den radikale i dag, så jeg må godt... Jeg vil bare gerne prøve at svare på, at når der sidder en forældrebestyrelse og siger til både ledelse og lærer, vi vil gerne have, at I gør det her, så gør de det også, når de ved, der er opbakning fra ungernes forældre. Der er ikke noget mere intimiderende og som menneske, end at træde ind i et forældremøde, hvor der er sådan 28 frådende forældre, der alle sammen er rasende. Og hvad skal de så gøre ude på Nørrebro, hvor alle forældrene er muslimer? Skal de så gå ud og sige, nej, kunne I tænke jer, at jeres børn skal se Muhammed-tegninger og nogle seksualfilm? Hvad tror du så, svaret bliver? Det er netop at lægge et rimeligt pres på læreren, som selv skal tage ansvar for at træffe beslutningen om, om man skal vise seksuelle film. Det skal ledelsen på skolen bakket op af de kommunale politikere, der har ansvar på skolen. Ja, som er nogle svage folk mange. Hvad er så din løsning, Morten Messerschmidt? Min løsning er, at man fra Christiansborgs side, undervisningsministeriet, siger, at der er nogle ting, som er så essentielle i Danmarks både fortidige historie og nutidige historie, at det skal man kunne. Så du vil alligevel gerne have en kanon, som du stod og gjorde grin med for 5 minutter siden? Det er ikke en kanon. Det hedder folkeskole. Okay, så fordi du omdøber det til noget andet, det er jo stadig det samme. Du vil gerne have en kanon. Man skal selvfølgelig have et pensum. Altså, når jeg er imod kanon, så er det fordi, det synes jeg, ligesom forudsætter, at folk i al almindelighed ikke ved, hvad Danmarks historie er. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg sagde, det var en kapitulation. Det er fordi, det stadigvæk er den der Danmarks kanon, du ikke kan lide, som er Bertel Haarders projekt. Nu taler vi også om kanon, som kan være en litteraturkanon. Men jeg synes, at pensum er vigtigt. Altså, at når man går igennem folkeskolen, så burde der være et højere krav til, hvad det er, man skal kunne. Man skal kunne begå sig i det danske sprog. Engelsk, tysk og fransk skal man have elementær kendskab til. Man skal vide, hvad dansk historie er, dansk litteraturhistorie er. Man skal kunne matematik osv. Og til alt dette herunder, især historie og samfundsforståelse, hører altså i hvert fald, hvad sådan de grove træk af, hvad der er sket de sidste 1000 år på de her breddegrader. Du skulle have været her i sidste time, hvor vi diskuterede indfødsretsprøven. Der sad vi lidt alene med vores holdning omkring viden. Det er godt at høre, der er det fornuftige snak. Nu siger du, at pensum skal indeholde. Altså, pensum indeholder jo i forvejen nogle meget klare læringsmål om, at man skal vide, hvad demokrati er. Man skal vide, hvad ligestilling er. Man skal vide, hvad grundloven er, den slags. Underviser man ikke det, så fejler man jo som institution. Ja, så vil vi godt også lige smide Muhammed-tegninger ind der. Ja. Jamen, jeg er fuldstændig enig, men det var jo en debat her for et halvt års tid siden, hvor der netop var nogen, der havde undervist i Muhammed-tegningerne, og som efterfølgende havde oplevet en lang række reaktioner. Ja. Vi tog også emnet op i det her program, Sofia, hvor der var noget. En underviser, der ringede ind og sagde, hun var simpelthen for bange. Hun brød sig ikke om at undervise i tegningerne, fordi det havde for stærke konsekvenser i form for eksempel af meget voldelige elever. Før blev du vred på mig, da jeg sagde, at man skal smide elever ud, der ikke overholder reglerne og ødelægger undervisningen. Når nu hende her læreren oplever, at eleverne gør det, og jeg så gerne vil smide dem ud, og du mener, det er forkert. Hvad mener du så, vi skal gøre ved det? Jeg har sgu ikke nogen løsning. Det er heller ikke mig, der er politiker. Nej, men vi plejer at have en god debat, for du også ofte mener noget, ikke? Man skal da trække forældre. De er givetvis på kontanthjælp. Man skal da trække forældre. Man skal da sanktionere forældrene, der ikke finder ud af at opdrage deres børn ordentligt. Men vi har indført mulighed for sociale klausuler i det her. Jeg er faktisk med Morten Messerschmidt på det område. Det er ligesom forældre, der lærer deres børn sjofle undervisning. Ja, jeg mener godt, at man må trække dem i diverse former for overførselsindkomster. Send dem til Vestjylland, smid dem ud af deres boligbyggeri, og hvad ved jeg, de kommer ud i virkeligheden. Skal de skulle komme ud og samle nogle kartofler her i høsttiden. Jo, det vil sikkert være distraherende. Eller man kunne begynde at kigge på sådan en kommune, der er så velhavende som Københavns Kommune, og som jo har så glimrende privatskoler, og så sige, når man har så stort et overskud på det kommunale budget, hvorfor køber man så ikke nogle fripladser til de her børn, der er i skoler, hvor der er en høj koncentration af børn med anden etnisk baggrund. Så i stedet for at bekrige privatskolerne hele tiden, og se det som et kæmpe stort problem, burde man se det som en del af løsningen. Altså, hjemme i Lyngby sender vi jo folk, der ikke kan finde ud af at lave noget. Jo, det er faktisk være en god idé. Altså, der var det i Lyngby Torbæk, du har opstillet? Jeg siger bare, vi bruger Dyrehaven og hvad hedder det, Bellevue Strand som aktiveringspladser for unge mennesker, der ikke kan finde ud af at lave det. Nej, jeg synes, vi skal ud i Fredensborg Slot. Der skal man generes af en eller anden flok kriminelle, vandaliserende unge mennesker, når man går tur på Dyrehaven. Du kommer i grøn patrulje, hvis du vil have kontanthjælp. Det var bare det, der var pointen. Jeg indtager lige det radikale standpunkt igen. Det whatever. Du er lidt radikal i dag. I dag er jeg i hvert fald. Jeg bliver lidt provokeret af det her sort skolesegment, du har fået samlet. Men det er aldrig blevet kaldt før. Hvis vi nu siger, at jeg der er som en gruppe hardcore elever, som ikke vil undervises i Muhammed-tegninger og alt muligt andet, så sparker de til stolene og går ud. Så kan vi jo godt vælge at smide dem ud og trække forældrene i kontanthjælp og gøre alle mulige andre ting. Ja. Vi kunne også vælge noget andet, netop den radikale løsning. Jeg flasher den bare, altså I må gerne have den. Og hvad er den radikale løsning? Det kunne så være, at vi satte dem ind i en klasse med nogle flere ressourcer, hvor der blev taget mere håndfast fast omkring dem, så de netop ikke får lov til bare at suge hjem i ghettoen og gemme sig. Okay, så og hvordan vil du tage mere håndfast fat? Jamen, så kan det godt være, at der skal sidde 4 elever i hver klasse med en benhård mandlig underviser, som tør at køre folk igennem det materiale, man skal igennem. Hvorfor skal det være en mandlig underviser? Jamen, det er fordi, vi tidligere har haft en diskussion om, at der ikke var plads til mandlige. Men vil det sige, når Morten Messerschmidt overfalder sin kvindelige matematiklærer, fordi han ikke forstår det approximerende andengradspolynomium? Så det gør jeg ikke. Nej, det er der ikke særlig mange. Hvad var det for noget show-off? I øvrigt, den mest mandlige skole, jeg har haft, det var Eva Topp. Grunden til at nævne det er, at det matematikbevis, jeg dumpede fatalt i gymnasiet. Så jeg forstår det heller ikke. Så skal han belønnes og sættes ind i en klasse, hvor nogen skal hjælpe ham gennem... Jamen hvis det nu er det, der løser problemet... Okay, du synes, det er en belønning at få en håndfast behandling? Jeg synes i hvert fald, i modsætning til at få at vide, du kan ikke gå på den her skole, nu må vi hjælpe dig ud i et andet forløb, hvor du lærer nogle andre ting, eller nu ryger du nogle penge fra din forældres overførselsindkomst, eller din far og mor kommer til at betale for de skader, du har forvoldt. Men hele velfærdssamfundet, hele ideen med velfærdssamfundet er jo omvendt incitamentstyret. Det er du ret. Vi belønner jo folk, der gør det forkert hele tiden. Ja. Men... Fordi det virker, fordi det løfter fællesskabet. Nej. Vi belønner folk, der gør det forkert, fordi det løfter fællesskabet. Ja. Er du rar lige at hjælpe mig med at forstå det? Ja, men altså, da jeg var færdig på gymnasiet, så kunne man gå ud og blive ung i arbejde, eller man kunne få sig et job. Der valgte langt de fleste unge i arbejde, og så får man... Og du valgte venstre. Ja, det gjorde jeg. Ja. Sorry. Det var meget, meget, meget glad for. Nå, men pointen er bare, at man får penge for ikke at gå ud og gøre det, vi egentlig gerne vil have folk til. Hvis du fjumrer dig igennem universitetsårene, tager et år for lang tid, så giver vi folk nogle flere penge. Hvis du ikke tjener nok penge, så kan du få fri, hvad hedder sådan noget, frikort til daginstitutioner. Men så hele velfærdssamfundstanken er jo omvendt incitamentstyret. Det er jo fordi, den var tænkt som en forsikringsordning. Ja, nu er vi bare begyndt alle sammen. Er det for en planet, I befinder jer på? Altså, det kan da godt være, at det der det virkede i gamle dage, men nu altså, vi har vi fået 250.000 mennesker ind, som bare socialt ikke føler sig, eller hvor en meget stor del ikke socialt føler sig tilpasset her, og derfor laver en masse ballade, og du har sgu da ikke give mit frikort til DSB. Altså, hvis de der unge mennesker, som går og smadrer møbler, men virker det, I gør nu? Altså at sende dem tilbage i ghettoerne? Ingenting. Vi sætter dem ned i en rundkreds, hvor de sidder og drikker en kop te, og så i øvrigt får lov til at have deres afstumpede holdninger. De skal da sanktioneres på en måde, det kan mærkes. Sig til dem, ved I hvad? Nu rykker hele familien. Kun pisk. Ja, naturligvis. Nej, de er blevet druknet i kartoffel. Vi kommer ingen vej med at piske folk med skorpioner udelukkende. Vi er nødt til at gøre... Har du nogensinde prøvet det? Nej, men det lyder fandme fedt. Ved du det så fra? Ja, det ved jeg, fordi det ikke virker. Det virker ikke bare at studere folk udelukkende. Hver fjerde nydansker siger, at de bliver socialt presset af deres omgivelser. Jeg føler mig sgu også presset. Seksuelt eller andet. De her unge drenge og piger, de har sgu da brug for nogle danske rollemodeller. Du er klar, hvor hårdt det er med Dansk Folkeparti. Ja. Jeg sidder og græder hver. Vi bliver nødt til at rulle vandet af. Morten Messerschmidt har givet stikordet til det næste, der handler om ugens overprivilegerede stakkel. Du lytter til Radio 24/7. Det må i hvert fald for dig. Og Morten Messerschmidt, ja. Du har jo tidligere fået prisen her i programmet. Ja. Dig, Jimmy Levakovic, prins Henrik, er blevet kåret til ugens overprivilegerede stakkel. Dengang, der var det, du havde lavet nogle fiflerier med de der fonde. Hvad er det for en gang i juliernes sniksnak? Nej, du skal sige politisk chikane. Ved det plejer du. Når man ændrer fortolkning af reglerne efterfølgende, retroaktivt, det var skide synd for dig, at det var nogle EU-midler, der skulle blive taget på din kampagne her i Danmark. Jamen, det giver da ingen... Det er simpelthen forrygt, at jeg skal finde mig i den her. Det er synd for dig, Morten, det synes jeg. Nå. Altså, det var mega synd, men til gengæld synes jeg, det var en ret cool plakat, du havde lavet med dine hænder. Sådan bare det var jo ikke den plakat. Og klar, hvor svært det er at stå sådan. Altså, vi har tabt publikum. Vi har en idé om, hvor svært det er at være dig. Nå, vi skal kåre ugens overprivilegerede stakkel. Det er en pris, der er indstiftet på baggrund af, at der altid er mange i den offentlige debat, der er ondt af sig selv, uden det er en pind synd for dem. Ja. Og jeg har fundet, som sædvanligt i Dagbladet Politikken, min yndlingsavis, to kandidater. Den ene, det er tidligere minister Manu Sareen, der sammen med nogle venner har skrevet et indlæg, der hedder "Drop de nedladende navne for os motionister over 30". Og Manu Sareen, han skriver... Hvordan er det egentlig at blive kaldt for superveteran? To af dette indlægs forfattere er mænd i 40'erne, som egentlig hellere vil kaldes supermotionister. Hold du op. Hvor gammel er Manu Sareen? Citat. Han skriver børnebøger. Ja, det ved jeg. Det var ærligt talt... Hold så bøtte. Det var ærligt talt et chok at møde op på Amager Fælled og blive stemplet som veteran. Ikke længere ung, frisk, sprudlende energi, men tung, træt, gammel og haltende, siger Manu Sareen. Det der er sket, er der en kvinde, der har kigget på ham og afvist ham, og så er han blevet rigtig, rigtig tosset. Han skal da giftes lige om lidt, så jeg tror, at det ikke kan... Jeg vil da blive stolt af at blive kaldt veteran. Ja, men du er også en DF-veteran. Du er 200 år indeni, Morten. Ja. Altså. Ja, du er en ung krop, gammel sjæl. Du ønsker dig at blive gammel, ikke? Det ved jeg aldrig, hvad er ung. Så det, som Manu Sareen, han fortæller os, Manu Sareen, der går ind i politik igen nu for Alternativet, og jeg har i øvrigt læst hans selvbiografi, han har et politisk projekt, der handler om cannabis. Jeg tror, det handler om at blive genvalgt. Det har flere af os fejlet med før, så det skal man ikke kæmpe sig. Nok sige. Og han mener, at det holder folk væk fra at dyrke sport, at de bliver kaldt for old girls og veteraner. Ej, det der holder piger væk fra dyrk sport er, når fodboldholdet prioriterer drengene lidt højere, fortæller pigerne de ligegyldige, ikke? Som 30% af dem siger, de oplever. Det kan være, at hvis man ikke får et klap bagi, at det så kan holde en. Du vil gerne have et klap bagi. Ja, jeg skulle lige så spørge, jeg har kun fået et i dag at give til dem. Ja, da jeg sagde hej ting, så gav hun mig lige et klap bagi. Jeg er sikker på at høre. Jeg siger bare tak. Det er i hvert fald et bud på ugens overprivilegerede stakkel. Vi uddeler nogle gange klap i bagen til alle publikum. Jeg hader enhver form for sport. Det ved vi godt, skat, som, at du gør. Men jeg har en anden kandidat. Ligeledes for politikken, det er en kvinde, der får gratis uddannelse, penge for at studere, tilskud til husleje og børnepenge fra staten. Men hun har ondt af sig selv, fordi penge, hun selv tjener, de skal modregnes i de mange ydelser for fællesskabet. Det går ud over hendes børn, skriver hun i et indlæg, der hedder "Hvorfor må mine børn ikke komme på ferie?" Yeah. Blandt andet skriver hun, "Nu skal min boligsikring modregnes på månedsbasis. Det er ikke længere en mulighed at give en ekstra skalle om sommeren, så mine børn kan få en ferie som deres klassekammerater. Det er ikke længere en mulighed at tjene til julegaver, for du skal pludselig bare betale hele din husleje selv. Altså, og når du får dine surt tjente feriepenge, som skulle forsøde det noget strammere SU-liv, så kan du også vinke farvel til dem til husleje." Jeg elsker det her. Den ene historie er jo fuldstændig billede på, hvad der er galt med velfærdssamfundet, og den anden historie er billede på, hvad der er galt med politikere. Ja. Tak for hjælpen. Kan vi gøre ligesom man gør i Cannes, hvor man siger, at de gyldne palmer går til hende, der brokker sig over, at samfundet kunne betale lidt mindre nu, og så juryens særlige pris går til Manus og Rem for at være ekstra udsat og have det ekstra svært med sin krop. Jamen det er, hvem skal lave sådan en underpris? Men jeg synes, det er skarpt set, synes Marie, ser op det der med, at det ene, det viser, hvad der er galt med velfærdssamfund, det andet viser, hvad der er galt med det politikere. Det har jeg lige ved at blive kaldt supersenior, ikke? Så er det vel, fordi man er sådan... Det er vel mere dommerne, der vurderer hans krop, han har et problem med. Jeg tror, Manu har det godt med sin krop. Manu forekommer at være en, der har det rigtig godt med Manu. Det vil jeg faktisk have ret i. Ja. En ting, som jeg også lægger mærke til, det er, at han insisterer på, at vi skal kalde ham for Manu. Ja. Altså det der med også at være på fornavn med politikere. Nu sad vi i første time og svinede folkemødet lidt til. Søs Marie Serp, jeg synes ikke, det er ambitiøst nok. Vi synes, der er forfaldende mange politikere, der spankulerer bagstive ind i debatter og står og hygger sig lidt, eller går catwalk, eller de synger opera, eller et eller andet. Nej, vi kunne godt tænke os, at de også kom noget substantielt. Havde et eller andet ærne, for eksempel din partiformand, Jakob Engel-Schmidt, Lars Løkke, stiller sig op og holder en grænsende til fuldstændig tandløs tale. Jeg tror simpelthen, at der kunne sidde en gammel, nemrende dame på et plejehjem og lave manuskriptet til, at hvis vi bare lytter til hinanden, så bliver vi klogere, og hvis vi bliver klogere, bliver vi også friere og den slags. Hvad, hvem fanden har skrevet den tale? Hvis du bare sidder ved os i venstre, vil vi holde så meget mere af dig, end vi gør. Jeg ønsker bestemt ikke at blive elsket af nogen, og slet ikke af jer. Og det er heller ikke noget atroværdigt. Den, der vil elskes, er ligegyldig. Så det vil sige, at du vil ikke elske som Morten Messerschmidt og jeg? Det kan da godt være, at vi har et... Eller... Altså, Jeg er meget enig i det der med, at man ikke skal gå og kalde hinanden ved fornavn, hvis man ikke kender dem. Og jeg ved godt, det er en trend, og derfor er jeg altid nødt til at skrive fornavnene op, inden jeg begynder her. Der står Jakob, Søs og Anne-Sophia. Fordi du kender os ikke i forvejen. Jo, men det er så unaturligt. Vi har siddet i programmet her før, trukket for meget, siden vi har nogle gange sammen før, Morten. Nu kommer Kirsten Birgit. Har du smøger? Jeg vil gerne have en smøg. Anne-Sophia, man kan ikke drikke for meget, man kan kun drikke for dårlige produkter. Det er korrekt. Det er helt sandt. Du og jeg var jo faktisk til en fest for nylig, hvor du også synes, der var for ringe vin, ja. Så du valgte også at gå, da klokken den var 2 eller sådan noget. Ja. Jeg synes ikke, man skal finde sig i det. Hvilken protest? Var det dårlig Pinot Noir? Jeg havde en økologisk champagne med, den brød du dig ikke om. Vi havde jo også drukket det. Det var jo ikke champagne. Det var et eller andet. Jeg føler, vi er lidt på et sidespor nu, medmindre vi skal tale om ugens overprivilegerede stakkel. Det her, det var min bud. Har I nogen kandidater til ugens over? Hvad siger du, Morten? Hinde og Abdul, Hinde Læser. Hamid. Jeg har misforstået i de sidste 500-600 års verdenshistorie. Jeg synes, hun er overprivilegeret stakkel. Hun er, jeg ved ikke, om hun er født her, eller hvad hun er. Men i hvert fald, hun er kommet ganske godt igennem tilværelsen. Jeg har også et godt bud. Der er en fyr, der har fået en erstatning på 5.000 kroner på ligebehandlingsnævnet, fordi han ikke måtte blive ansat til at sælge G-streng til kvinder. Og det er han så glad over. Ja. Så jeg fandme, fordi han ikke måtte blive ansat. Ja, altså butikken sagde, vi synes ikke, det er så godt, at der går en mand ind i prøverummet til i dameundersøgelsesafdelingen. Og det har virksomheden så fået en bøde for 5.000 kroner. Så er man et meget lille menneske, hvis man synes, man skal klage over den manglende ansættelse. Må vi ikke også en cigaret herover? Kan I, hvorfor går I ikke reglerne om? Ja, det overvejer jeg også, men det er fordi, vi har et EU-problem, så vil du hjælpe os med det? Ja, det er sgu da ikke mig, der elsker EU. Nej, men det er jo de ligebehandlingsregler, kommissionen har vedtaget, der blokerer os. Ja, ja. Og tolkningen her. Ja, det synes jeg er en meget kvalificeret kandidat til ugens overprivilegerede stakke. En mand, der ikke kunne få et job i en dametøjs butik. Undertøjsbutik. Vi taler om lingerie på den franske måde. Men hvorfor fanden lukker vi ikke det ligebehandlingsnævn? Det her, det er jo endnu en skandalesag. Jeg har jo sagt det før, jeg siger det gerne igen. Jeg er helt med på den galej. Jeg har jo også foreslået det højt, inderligt. Hvis man skulle bruge ligebehandlingsnævnet til noget, så var det sgu da indberet de her sinker fra den her institution, der hedder Sana. altid godt behandlet her. I bliver da altid fornemt behandlet. Hvad er det for noget pivorfri? Nu nominerer jeg fandme dig, Jacob Engel Schmidt. Ja. Det er jo simpelthen dagens mest pivede kommentar, det der. Og klokken den er ikke engang 12. Det var et forsøg på at flirte lidt sjovt med studieverden. Det gik overhovedet ikke. Ej, det der, du må stramme dig lidt andet der. Jeg har det svært med kvinder åbenbart. Satans. Okay, du bliver streget for listen, fordi du sagde alligevel noget, der var lidt sødt. Vi har et minut tilbage. Søs Marie, se op. Har du en kandidat? Ja, altså, jeg har selvfølgelig valgt en politiker. Jeg synes, Rasmus Jarlov har gjort sig fortjent til det. Han blev kandidat. Han blev valgt sidste uge. Nå. Med alt det der, han laver med de der jægerflygge. Så tager vi en af os til at holde ud. Jeg synes sådan set, at Manus er det mest pivet. Altså, tænk at gå rundt og være tynd og lækker og stram. Og synes lidt du, han er det? Men prøv at høre, det er hvor, hvor ved du fra, at Manu er stram? Manu fik det, han gerne ville. Tynd og lækker og stram. Okay, søs. Så fik Manu så rent lige den hilsen. Nå, okay. Men det er ikke, det er da positivt, er det ikke? Ja, det jeg vil i hvert fald mene positivt. Ja, altså, jeg tror, han havde sagt det modsatte. Altså, det er bare for at sige, jeg tror ikke, han har sådan nogle vinkelskilder. Hvad tror jeg, der var sket, hvis en mand havde sagt det om en kvindelig politiker? Hun var sødt, tyndt og stramt. Så havde vi haft dansk kvindesamfund, kvindefor og rødstrømmer derude igen. Men i det her program, der må man godt være sexister. Vi er jo kvinder, så vi må godt. Der står en masse mennesker, der gerne vil ind i studiet lige nu. Jacob Engel Schmidt, tak for din deltagelse også til dig. Morten Messerschmidt, det er altid en fornøjelse at have jer her. Jeg tror, og synes, i deltid også med dig, Søs Marie Serup, der sagde de mest fornuftige ting igen. Vi er tilbage om en uge. Nu er der den korte radioavis efter nyheden.